Хадаркоўскага. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння мае калегі выбралі для абмеркавання тры актуальныя тэмы. Ці сапраўды сёлетнія выбары ў палату прадстаўнікоў самыя дэмакратычныя з 2000 году, як сцвярджае Лідія Ярмошына? Чаму беларусы масава здаюць валюту? І афіцыйны паварот да нацыянальнай сімболікі. Ці будзе гэта часовай з'явай? Праз паўгадзіны намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч будзе адказваць на пытанні Віталя Цыганкова. Сярод іншага ён патлумачыць, навошта патраціў столькі сіл і сродкаў на цяперашнюю выбарчую кампанію. А пазней – восень з бардамі. Сёння слухаем Алеся Дзянісава з Гародні. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Ці сапраўды сёлетнія выбары ў палату прадстаўнікоў самыя дэмакратычныя з 2000 году, як цвердзіць старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына? Чаму беларусы масава здаюць валюту? Лаяльнае стаўленне ўладаў да нацыянальнай сімволікі, змена акцэнтаў ці часовая з'ява? Гэтае пытанне ў трайным удары абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. Калі ласка, Уладзімір. Лідія Ярмошына учора прагаласавала датэрмінова. Вялікай навіны ў гэтым няма, бо так яна робіць на кожных выбарах. Куды больш цікавай была я заява журналістам пра сёлетнія выбары ў палату прадстаўнікоў. Паводле Ярмошына, гэтыя парламенцкія выбары самыя дэмакратычныя з 2000 году. Яны праходзяць на 100% празрыста, дэмакратычна, актыўна. Скаргаў не паступала, парушэнняў няма. Праваабаронцы, якія сочаць за выбарчай кампаніяй, з гэтым не пагаджаюцца. Бадай, адзінае святло тут – гэта рэгістрацыя апазіцыйных кандыдатаў. Са знакавых асобаў адмоўлена фактычна двум – намесніку старшыні руху за свабоду Алесю Лагвінцу і намесніку старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалаю Казлоў. Але сярод тых, за каго могуць галасаваць выбарнікі – Алексей Янукевіч, Сергей Калякін, Сергей Скрабец, Юразь Губарэвіч, Олег Трусаў ды іншыя вядомыя ў апазіцыйным асяродку асобы. Што тычыцца фармавання выбарчых камісій усіх роўняў, то тут сітуацыя параўнальна з папярэднімі выбарамі не толькі не палепшылася, а нават пагоршылася. Гэта пацвярджаюць лічбы, якія мы ўжо неаднойчы называлі ў трайным удары. У такой сітуацыі надзвычай важным робіцца датэрміновае галасаванне. Менавіта яно павінна паказаць, ці сапраўды ўлады хочуць нейкай лібералізацыі выбарчага працэсу, ці іх заявы пра гэта толькі пустыя словы, скіраваныя на міжнародных назіральнікаў ды на тую частку жыхароў Беларусі, якая яшчэ верыць афіцыйнай прапагандзе. Актуальнасць праблемы падкрэсліла і сустрэча Лукашэнкі з Ярмошынай за дзень да пачатку датэрмінова волевыяўлення. На ёй кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу тых, хто арганізоўвае выбары, адказвае за іх на месцах, каб не было нічога штучна, каб не гналі людзей на выбары. Аднак ужо першы дзень датэрміновага галасавання паказаў, словы Лукашэнкі арганізатара выбараў паўсюдна праігнаравалі. Афіцыйныя, падкрэслю афіцыйныя дадзеныя ЦВК пераконваюць, сёлета датэрміновае галасаванне праходзіць нават болей інтэнсіўна, чым на папярэдніх аналагічных выбарах 4 гады таму. Так, у першы дзень да скрыняў прыйшлі амаль 4% выбарнікаў, гэта на 1% болей, чым у 2012 годзе. Адкуль бяруцца такія вялікія лічбы? Назіральнікі ў межах кампаніі права выбару 2016 заяўляюць, што выбарчыя камісіі наўмысна завышаюць лічбы яўкі на датэрміновым галасаванні. Так, паводле дадзеных назіральнікаў, на ўчастку нумар 637 Каліноўскай акругі ў Менску у першы дзень прагаласавалі 500 чалавек, але камісіі сцвярджаюць, што прагаласавалі 928. І такіх прыкладаў мноства. З усяго гэта можна прыйсці да дзвюх альтэрнатыўных высноваў. Першая. Улады сапраўды хочуць правесці сёлетнія выбары больш свабодна і празрыста, чым раней. Аднак гэтаму перашкаджаюць арганізатары выбараў у рэгіёнах, якія працуюць па ранейшых схемах. Другі варыянт – улада нічога змяняць не хочуць, а іхныя заявы робяцца толькі для адводу вачэй. На месцах гэта ведаюць, таму і нічога не мяняюць. Вось скажыце, калегі, які варыянт адказу, на вашу думку, больш рэальны? Тут цяжка дакладна сфармуляваць баланс, ці стала кампанія больш ці менш дэмакратычнай. Калі параўноўваць з папярэднімі парламенцкімі выбарамі 2012 году, то варта адзначыць, што палітычная атмасфера змянілася ў лепшы бок. Апазіцыю больш не б'юць на вуліцах, не цягнуць у кутузку за вулічныя акцыі. Пікеты, перформансы і нават невялікія шэсці ўлады не разганяюць. Вось і сёння БНФ плануе правесці мітынг у гонар Дня беларускай вайсковай славы. Ну, думаю, што ён пройдзе без брутальнага разгону, што было немагчыма 4 годы таму. Так, складаюць пратаколы, штрафуюць праз суд, ну, але гэта пэўны крок наперад. Можна казаць пра фармальны прагрэс у пэўных працэдурных момантах. Вось фармаванне выбарчых камісій выканкамы вымушаны рабіць адкрыта, а не тайна, як гэта было раней. Таму цяпер гэтае паседжанне цягнецца 6 гадзінаў, калі раней яно праходзіла за паўгадзіны. Праўда, гэта ніяк не паўплывала на вынік, на склад участковых камісій. Вось Ярмошына абяцае, што назіральнікаў дапусцяць з аднаго боку да стала падчас падліку галасоў у дзень галасавання. Раней назіральнікі маглі глядзець здалёк толькі на спіны чальцоў выбарчых камісій. Таксама змянілася да лепшага стаўлення і рыторыка да заходніх назіральнікаў. Беларускія ўлады ўсяляк дэманструюць гатоўнасць да канструктыўнага дыялогу з заходнімі палітыкамі па пытанню выбару. Але сутнасны змест беларускіх выбараў не змяніўся, яны праходзяць па звычайнаму сцэнару. У некаторым сэнсе ёсць і пагаршэнне ўмоваў правядзення выбараў для апазіцыі. Напрыклад, упершыню на парламенцкіх выбарах не прадугледжана дзяржаўнае фінансаванне агітацыйнай кампаніі. Кандыдаты ў дэпутаты павінны ствараць свае выбарчыя фонды, у якія грамадзяне Беларусі могуць уносіць грошы, прычым ананімныя ахвяраванні забараняюцца. Ну, але любы чалавек у Беларусі, які ўнёс у выбарчы фонд апазіцыйнага кандыдату больш-менш вялікую суму, адразу выключае асаблівую цікавасць у падатковых і іншых кантрольных органаў. Калі гэта бізнэсовец, то яго бізнес зруйнуюць, чалавека падвергнуць рэпрэсіям, таму жадаючых рызыкаваць фінансаваць кампанію апазіцыйных кандыдатаў няшмат. Ну, а праўладныя кандыдаты нічым не рызыкуюць. Што тычыцца вось датэрміновага галасавання, пра што казаў Владзімір Глот. Сапраўды, хоць Лукашэнка і заклікаў, каб мясцовыя кіраўнікі не гналі людзей на выбары, але, думаю, ніхто з мясцовай вертыкалі не ўспрыняў гэтыя словы Лукашэнка ўсур'ёз. Іх палічылі за звычайную рыторыку для замежных назіральнікаў. Тым больш, што планы паяўцы выбаршчыкаў на ўчастку ніхто не адмяняў, а як можна іх выканаць без датэрміновага галасавання. З іншага боку, нават калі выконваць гэтае пажаданне Лукашэнкі, то ўзнікае пытанне, як гэта зрабіць, таму што выбарчая машына працуе па сваіх правілах, яна мае сваю сілу інерцыі. Яна канструявалася і настройвалася шмат гадоў. І за адзін дзень пераарыентаваць раптам яе, ну, проста немагчыма. Дзякую, Валер Карабалевіч. Я таксама выкажу сваё меркаванне. Я згодны з тым, што сказаў Валер. Вось у тым пытанні, як яго паставіў Владзімір Глот, ці гэта ўлады хочуць дэмакратызаваць выбары, а чыноўнікі на месцах перашкаджаюць, альбо гэта ўсяго толькі бутафорыя. Канешне, па-мойму, зразумела, што тут другое. Тут бутафорыя. Бо само паняцце дэмакратычныя і свабодныя выбары, яно мае на ўвазе, я б сказаў бы так, абсалютную вартасць усіх элементаў вось выбараў. І гэта і фармаванне выбарчых камісіяў, і роўны доступ да сродкаў масавай інфармацыі, і доступ потым назіральнікаў міжнародных, незалежных, партыйных назіральнікаў, прадстаўнікоў кандыдатаў у дэпутаты да падліку бюлетэняў і гэтак далей. І калі на нейкім этапе штосьці парушаецца, зусім незначна. падкрэслю, зусім незначна, мне падаецца, што ўжо нельга казаць пра дэмакратычнасць і свабоднасць выбараў. Гэта, ну, як бы перафразуючы, як бы ў адну бочку паклалі тры лыжкі мёда, а ў другую шэсць, і сказаць, што вот там, дзе паклалі шэсць лыжак мёду, там дзёгаць больш салодкі. Ён ніяк не салодкі, ён у любым разе застаецца гэтым самым дзёгцем, незалежна ад таго, колькі лыжак мёду там будзе. Я вот хачу прывесці адзін прыклад з найноўшай гісторыі. Выбары ў Верховны Савет 90-го года. Это былі першыя, скажам так, альтэрнатыўныя выбары ў Верховны Савет БССР. І вось па адной з менскіх выбарчых акруг ішоў кандыдат ад Беларускага народнага фронта, адзін з лідараў тагачасных фронта. Не буду называць прозвішча, справа не ў гэтай фігуры. Ён вёў агітацыю, як і все. Але за літаральна за дзень да галасавання ў газеце «Вечерні Мінск» быў надрукаваны артыкул з хлуслівымі, фактычна паклёпніцкімі пра яго звесткамі. І вот гэтага хапіла, каб на выбарчых участках у яго акрузе ён не набраў галасоў і не быў абраны дэпутатам. Прычым ён быў вельмі вядомы, яго падтрымлівалі, но вось, так сказаць, нейкая частка насельніцтва прачытала гэты артыкул, паверыла і галасоў яму не хапіла. Потым праз нейкі час ён даказаў, што ўсё гэта неправда. Словам, нават, здаецца, газета апублікавала абвяржэнне гэтага артыкула, але цягнік сышоў. Цягнік сышоў, патым участку ён абраны не быў, і яму так і не ўдалося патрапіць у Верховны Савет. А ўсё астатнія сустрэчы з выбарчыкамі у яго былі такія ж практычны, як у яго канкурэнтаў, якіх падтрымлівала кампартыя. Таксама нейкія выступы, і былі назіральнікі на выбарах. Усё астатняе было нормальна. А вось аднаго элемента, я маю на увазе доступу да СМІ, не хапіла. Ну, в ідэале ён меў бы, павінен бы мець права, так сказаць, да выбараў недзе выступіць, і яму павінна было б даць магчымасць абвергнуць гэтыя звесткі. Таму я яшчэ раз падкрэсліваю, што ўсе гэтыя элементы выбарчай кампаніі, выбараў, калі мы гаворым пра свабодныя дэмакратычныя выбары, яны маюць вартасць абсалюта. Мы такога ў Беларусі не бачым. Гэта адзін момант. А другі момант, я вось весь час кажу, што Лукашэнка, як бы тое ні было, ён добры палітычны вучань. І ў яго былі добрыя палітычныя настаўнікі, у тым ліку і настаўнікі, з якіх ён, так сказаць, рабіў сваю палітыку наадварот. Бачыў, як не трэба рабіць. Я думаю, што ён цудоўна памятае 89-90 гады, калі Гарбачоў даў паслабленне, калі зусім не шмат прадстаўнікоў, спачатку там дысідэнтаў, потым прадстаўнікоў народных рухаў прайшлі ў Верховныя Саветы Рэспублік. У Беларусі іх было там 8%. І ён цудоўна памятае, чым гэта скончылася. Таму вельмі сумнеўна, што ўлады прапусцяць нейкую колькасць прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў у Палату прадстаўнікоў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, што сёння актуальныя тэмы абмяркоўваюць у эфіры «Свабоды» Уладзімір Глоўд, Валер Карбалевіч і я, Сяргей Навумчык. І, калі ласка, тэма Валера Карбалевіча. Чаму беларусы масава здаюць валюту? Паводле дадзеных Нацыянальнага банку, беларусы ў жніўні прадалі рэкордны ў гэтым годзе аб'ём валюты наяўнымі – 670,4 мільёна даляру, што на 16% больш, чым у ліпені. Зразумела, адначасова беларусы купляюць валюту. Аднак чысты продаж наяўнай валюты склаў 319 мільёнаў даляраў. З пачатку года, дарэчы, беларусы прадалі на чыстай аснове ўжо 1,5 мільярда даляраў у эквіваленце. Ці шмат засталося яшчэ валюты беларускіх грамадзян? Паводле афіцыйных дадзеных, валютныя ўклады фізічных асобаў на банкаўскіх дэпазітах складаюць 7,65 мільярдаў даляраў. Колькі грошай хаваюць людзі дома, пад матрасамі ці ў панчохах, дакладна ніхто не ведае, па прыблізных ацэнках гэта яшчэ некалькі мільярдаў даляраў. Дык вось прыкладна палову з дадзенай валюты грамадзяне здымаюць з банкаўскіх рахункаў, а палову з хатніх запасаў. Нагадаю, што мінулыя гады беларусы больш куплялі валюты, чым здавалі, бо былі вялікія дэвальвацыйныя чаканні, і людзі хацелі захаваць, ашчадзіць свае даходы і куплялі валюту. А чаму ж беларусы гэтым годам больш здаюць валюты, чым купляюць? Эксперты тут называюць дзве прычыны. Па-першае, зменшыліся дэвальвацыйныя чаканні, зменшыліся панічныя настроі, бо цвёрдая манетарная палітыка Нацбанку, пэўная стабілізацыя абменнага курсу трохі супакоіла людзей. Другая прычына і самая галоўная. У грамадзян упалі рублёвыя даходы і магчымасці купляць валюту зменшыліся. А з іншага боку, у насельніцтва пры зніжэнні ўзроўню даходаў захоўваецца звычка да ранейшага ўзроўню спажывання. Таму трацяцца старыя зберажэнні. Вось на гэта я хацеў бы акцэнтаваць увагу. То бок, значная частка беларусаў прызвычаілася жыць лепш, чым рэальна зарабляць. У пэўным сэнсе ўлады прывучылі. Доўгі час краіна жыла не па сродках і, па сутнасці, працягвае так жыць, бо цяперашні ўзровень даходу, ўзровень дабрабыту ўлады падтрымліваюць за кошт крэдытаў, вонкавых крэдытаў. І мяняць ўзровень спажывання беларусы ўпарта не хочуць, бо да добрага лёгка прызвычайваюцца. Магчыма, беларусы вераць запэўніванне ўладаў, што цяперашнія цяжкасці ў эканоміцы часовыя, што хутка крызіс закончыцца, што ўжо з'явіліся першыя прыкметы эканамічнага пад'ёму. Усведамленне таго, што крызіс у Беларусі гэта ўсур'ёз і надоўга, пакуль не прыйшло, не стала дамінантай грамадскіх настрояў. І таму, каб перачакаць цяжкія часы, людзі і здаюць валюту. А як вы, калегі, думаеце? Калі ласка, Владзімір Глот. Ёсць такі папулярны жарт пра тры стадыі дачынення ў беларусаў з грашыма. Першая стадыя – няма грошай. Другая – зусім няма грошай. Трэцяя – трэба ісці ў абменнік здаваць валюту. Вось падобна, што зараз бальшыня насельніцтва ўжо дасягнула трэцяй стадыі. І таму самы просты адказ на пытанне спадара Карбалевіча – даляры здаюць таму, што не хапае на ежу. Гэта першая думка, якая прыходзіць на розум, але ці можа яна быць адзінай прычынай таго, што беларусы масава пайшлі ў абменнікі? Я думаю, што вось і схіляюся больш да той думкі, якую развіў вось толькі што спадар Карбалевіч. Валюту здаюць дзеля таго, найперш, каб падтрымаць ранейшы ровень жыцця. І сапраўды, прыбыткі насельніцтва знізіліся як у рэальным выражэнні, так і ў даляравым эквіваленце. Ну што робіцца ва ўсім свеце ў такой сітуацыі? Спажывецкія выдаткі таксама павінны былі б знізіцца. І статыстыка Нацыянальнага банку такі працэс пацвярджае. Але, і вось тут ёсць адно цікавае але, ёсць адна асаблівасць. Ровень спажывання падае не так хутка, як зніжаюцца рэальныя даходы. Значыць, многія людзі трацяць валюту, каб захаваць свой дакрызісны ровень жыцця. І тут, як мне падаецца, спрацоўвае і псіхалогія. Людзі памятаюць, як у 2009, як у 2011 годах заробкі рэзка зніжаліся. Але праз нейкі час яны вярталіся на звыклы ровень. Таму і цяпер многія спадзяюцца, што былыя прыбыткі хутка вернуцца, пакуль людзі не могуць ці не хочуць зразумець, што падзенне даходаў будзе насіць зацяжны характар. Да таго ж, вось зноў працуе псіхалогія, тэлевізійная, газетная і іншая, бо і Лукашэнка, і Кабякоў, і іншыя высокія чыноўнікі раз за разам абяцаюць. Засталося пачакаць яшчэ крышачку, у эканоміцы пачынаюцца станоўчыя зрухі, хутка ўсё вернецца. Я так да таго, як было. І насельніцтва пакуль гэтаму верыць. А вось у што людзі ўжо бадай спыніліся верыць, гэта ў тое, што рублёвы ўклад дасць большыя дывідэнды за валютны. Дэпазіты ў рублях ўжо не даюць былога прыбытку, і таму версія, што людзі нясуць валюту ў абменнік, каб купіць на яе рубель і адразу пакласці гэтыя рублі ў банк, мне падаецца, адпадае. І я заўважыў, што беларусы нясуць валюту ў абменнікі ўжо не адзін месяц запар. І памятаю, напрыканцы вясны многія казалі, ну вось прыйдзе лета, улетку ўсё зменіцца. Гэта такі традыцыйны погляд. Маўляў, спрацуе так званы фактар летніх адпачынкаў. Беларусы пачнуць ездзіць на мора, за мяжу, а там патрэбная валюта. Аднак падзенне прыбыткаў прывяло да таго, што адпачываць сёлета паехала істотна меней жыхароў Беларусі. Былога ажыятажнага попыта на валюту, маю на ўвазе пакупку валюты, ўжо няма. Вось яшчэ адна прычына цяперашняй сітуацыі з валютай. Дзякую, Владзімір. І я хотів би додати, що сапраўды я пагаджаюся з тым, што трэба думаць, галоўная прычына гэта абсолютно зразумелае жаданне людзей захаваць ранейшы ўзровень жыцця, якім бы ён сціплым для шмат такіх катэгорый насельніцтва не быў. Канешне, спрацоўваюць пэўныя сезонныя фактары, пра якія казаў Владзімір. Ну, Владзімір казаў пра час адпачынкаў, калі людзі наадварот, здавалася, павінны былі б купляць валюту, паколькі шмат хто ездзіць адпачываць за мяжу. А цяпер верасень гэта месяц, калі трэба выпраўляць дзяцей у школу, трэба іх апранаць, трэба нешта ім купляць. Это даволі такія сур'ёзныя траты для сімейнага бюджэта. Канешне, пэўным сэнсе, магчыма, гэта паўплывала таксама, але ўсё ж такі глабальная прычына, як правільна сказаў Валер Карбалевіч, гэта эканамічны крызіс і адсутнасць у масавай свядомасці, разумення таго, што гэта крызіс не на месяц, не на два, магчыма, не на год, а гэта сістэмны крызіс, гэта вынік той эканамічнай палітыкі, якая ўвесь час праводзілася, у тым ліку і падвязкі да расійскіх энерганосьбітаў і гэтак далей. І можна чакаць, што гэты працэс будзе працягвацца. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, што сёння актуальныя пытанні абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. Калегі, днямі ў Барысаве, дзе зборная Беларусі па футболе стартавала ў кваліфікацыйным турніры да чэмпіянату свету 2018 году, адбылася падзея, якая, як можна меркаваць, натхніла не толькі заўзятараў. Ну, калі казаць уласна пра футбол, дык беларускія футбалісты, як вядома, згулялі з французамі ў нічыю. Ну, можна сказаць, што гэта неблагі вынік, але я якраз такі зараз кажу не пра спорт. Справа ў тым, што дзясяткі, калі не сотні людзей, прыйшлі на стадыён з чырвона-белымі сцягамі і з пагоняй. Таксама гэта не навіна. Пастаянна на футбольныя матчы моладзь хадзіла з пагоняй з чырвона-белымі сцягамі, але гэтыя сцягі і пагоню ў іх на ўваходзе яшчэ забіралі, а калі ўдавалася пранесці, дык проста вырывалі, часам затрымлівалі. Дык вось, гэтым разам нацыянальныя сімвалы ў іх не вырывалі і не затрымлівалі. Таксама і пікеты кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад шэрагу арганізацый і партыі праходзяць пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Вось, на думку некаторых, гэта можа сведчыць, калі не пра пэўны паварот, дык пра змену акцэнтаў ці іх карэкцыю ў стаўленні ўладаў да нацыянальных каштоўнасцяў. Ці справядлівыя такія высновы, альбо гэта ўсяго толькі фрагмент палітэхналогіі ўлады ў кантэксце кампаніі так званых выбараў, жаданне не раздражняць заходніх палітыкаў і праваабаронцаў, якія сочуць за гэтай кампаніі. Калегі, першым паразважаць над гэтым пытаннем, я хацеў бы прыгадаць падзею, якая на першы погляд ніяк не звязаная з нашай тэмай. У часе другой сусветнай вайны Сталін зусім нечакана для многіх, увогуле для ўсяго бадай што савецкага народа, звярнуўся да вобразаў, як цяпер бы сказалі, знакавых у расійскай гісторыі, але пра якія ў першыя дзесяцігоддзі пасля рэвалюцыі не вельмі і любілі ўзгадваць, бо так ці інакш яны былі звязаныя з ненавісным для бальшавікоў царызмам. Я маю на ўвазе Суворава, Кутузава ды іншых расійскіх палкаводцаў. Нават Сталін павесіў у сваім кабінеце, як вядома, партрэты Суворава ды Кутузава. І зусім ужо нечаканым было запрашэнне Сталінам да сябе ў Крэмль іерархаў праваслаўнай царквы, а затым вызваленне з гулагу тысячаў святароў, дазвол на правядзенне памеснага сабору. Такім чынам, рэлігія, з якой бескампрамісна змагаліся бальшавікі больш як 20 гадоў, раптоўна зрабілася інструментам для перамогі. Вось выглядала, што ў сітуацыі крытычнай Сталін зразумеў, што вырашаюць на поле бою не толькі танкі і самалёты, не толькі стрэльбы і гарматы, а ёсць нешта іншае, што глыбока схаванае ў народнай свядомасці. Калі цяпер кажуць пра пагрозу незалежнасці Беларусі з боку Расіі ўжо не толькі, умоўна кажучы, халодную, але і гарачую, пра магчымасць нейкай вайсковай агрэсіі, дык вось зразумеў нешта падобнае Лукашэнка, што і прымусіла яго ці шырэй уладу змягчыць, скажам так, сваё стаўленне да вось нацыянальных каштоўнасцяў, калі мы ўжо кажам пра іх. Вось, на маю думку, ўсё ж такі гэтага не адбылося. Калі казаць пра фактар выбараў і пра міжнародных назіральнікаў, дык, уласна кажучы, для Захаду, для Европы, які сцяг бел-чырвона-белы ці чырвона-зялёны, як гэта цынічна не прагучыць, усё роўна з другога боку, больш як 20 гадоў улады змагаліся з бел-чырвона-белым сцягам і з пагоняй, вынішчалі ўсё, што магло сведчыць пра іх. Мы маем пакаленне моладзі, значная частка якой нават не ведае, што бел-чырвона-белы сцяг і пагоня былі дзяржаўнымі сімвалямі, ім пра гэта не гавораць у школе, даведацца з афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі яны пра гэта не могуць, і не бачна, каб кіраўнік Беларусі штосьці змяніў у гэтым плане. З выбарамі гэтыя працэсы пэўным чынам звязаны, зразумела, але ўсё ж думаю, я тут з вами, Сергей, не зусім згодны, што нічога не адбываецца. Усё ж пэўная карэкціроўка ў стаўленні да нацыянальных сімвалаў ідзе. І тое, што мы назіралі на стадыёне ў Барысаве, трэба разглядаць у сувязі з працэсам, як гэта сёння ў медыях называюць, мяккай беларусізацыі, ці я б назваў сарамлівай беларусізацыі. Гэты працэс з'явіліся пасля Крыму. Вось, і беларускія ўлады у пэўным сэнсе, у невялікім сэнсе, але пачалі разумець, што без фармавання пэўнай нацыянальнай беларускай ідэнтычнасці супрацьстаяць актыўнаму націску рускага свету не атрымаецца, таму трэба нешта рабіць. Таму з'явілася і вось гэтая, так сказаць, кампанія папулярызацыі вышыванак. Вось, улады не перашкаджаюць курсам беларускай мовы па краіне. Замена георгіевскай стужкі на яблычны арнамент. Беларускія ўлады больш спакойна сталі ставіцца да БНР на афіцыйным узроўні. У дзяржаўных медыях прызнаецца, што БНР стала адной з крыніц беларускай дзяржаўнасці. Ну і вось пэўныя сапраўды больш стрыманыя, я б сказаў, стаўленне да сімволікі, да бел-чырвона-белага сцяга, пагоні. Вось. Ну, але я думаю, што вот такога некага яснага і дакладнага рашэння, ці можа нават дакумента на гэты конт нема. Таму на месцах мясцовая вертыкаль, мясцовыя чыноўнікі па-свойму, па-рознаму, у меру свайго разумення, глядзяць на гэтыя працэсы. Дзякуй, Валер Карабалевіч, калі ласка, Владзімір Глот. Я хачу сказаць, што ёсць яшчэ разуменне Лукашэнкам той сітуацыі, да якой ён прывёў краіну. Маецца на ўвазе гэта магчымасць згубіць незалежнасць Беларусі. Што б не казалі, артыкул, вядомы артыкул Зенона Пазняка ў свой час пра расійскі імперыялізм, узрушыў, так сказаць, толькі свядомую частку насельніцтва, пэўную частку насельніцтва. Але вось тое, што пачалося пасля падзеі на Украіне, вось гэты наступ такі наглы, наступ вось гэтага рускага света, ён устрывожыў, мне падаецца, і самога Лукашэнку. І я думаю так, вось прыкладна кіраўнік дзяржавы разважае так, а раптам пачнуцца падобныя падзеі, як ва Украіне. Што будзе рабіць вертыкаль пад гэтым чырвона-зялёным сцягам? Ну, загадаюць, можа выканае, а можа не выканае. Тут шмат што будзе залежыць ад той часткі насельніцтва, дэмакратычнай, актыўнай часткі насельніцтва. А ці будзе яна падтрымліваць Лукашэнку ў магчымай сітуацыі? Я думаю, што ён разумее, што падтрымаць Лукашэнку дэмакратычны лагер зможа толькі ў адным выпадку, калі будзе стаяць за Лукашэнкам суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Тут, магчыма, забудуцца асабістыя крыўды і іншыя пытанні, бо суверэнітэт і незалежнасць – гэта самае галоўнае. А ці пойдуць тады вось гэтыя дэмакратычныя людзі, калі і па-ранейшаму будзе тое стаўленне, скажам, да пагоні, да бел-чырвона-белага сцяга, якое было раней? Зразумела, не пойдуць. Таму трэба нешта мяняць. Я думаю, што працэс, які пачаўся вось такой мяккай беларусізацыі, пра якой казаў Валер Карбалевіч, ён будзе працягвацца. А ўжо якімі тэмпамі, як інтэнсіўна, мне тут падаецца, што ўсё ж будзе ўсплываць, на першым месцы будзе стаяць вось гэты расійскі фактар, фактар расійскага свету. Але што б не казалі, я хачу выказаць сваё меркаванне, што гэты чырвона-зялёны сцяг, ён усё ж не будзе ідэалам для насельніцтва Беларусі. Рана ці позна, праз нейкі час, усё вернецца да славутых традыцыяў, і бел-чырвона-белы сцяг, і герб пагоня стануць сапраўднымі дзяржаўнымі сімваламі, якія яны былі ў нашай гісторыі кароткі час. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі перадачу «Трайны удар». Якія тэмы мы абмяркоўвалі сёння? Ці сапраўды сёлетнія выбары ў Палату прадстаўнікоў самыя дэмакратычныя з 2000 году, як цвердзіць пра гэта старшыня ЦВК Лідія Ярмошына? Чаму беларусы масава здаюць валюту і лаяльнае стаўленне да нацыянальнай сімволікі, гэта змена акцэнтаў ці часовая з'ява? Гэтыя тэмы ў студыі «Свабода» абмяркоўвалі Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сяргей Навумчык. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».